مؤسسة العزائم يولاند كوي. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند و مسلمانان و مؤمنان و رونو، منگ و تاسو د جهاد فضائل بیانول او اوریدل تر دې ځای پورې د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره یو څه فضائل بیان شو. د رب العالمین نه په دغه فضائلو باندې، په دغه جهاد باندې ثابت قدمه پاتې کېدل او استقامت غواړو، او همدغه مرتبه، همدغه فوائد او همدغه ثمرات د رب العالمین نه د ټولو مؤمنانو مجاهدینو دپاره غواړو. او هغه لوی رب او هغه لوی ذات څه هغه رحمت لا دا خبره چې کم دی لرې نه ده، چې هغه دې ټولو مجاهدینو ته، څوک چې په اخلاص سره راوتلي دي د هغه په لاره کې جنګیږي، ځان باندې هر قسم سخت او مشکل دا برداشت کوي، اگر که نور پکې ډېرې کمزورینې هم شته، خو د هغه لوی ذات د هغې د رحمت نه دا امید ساتو انشاءالله. چې چا په دغه مبارک کاروان کې یو شپه هم تیره کړي، هغه د ذات نه امید دی چې چیرته به ورته به ونه ځي. عزتمندو مجاهدینو، تر دې ځای پورې د نور جهاد فضایل بیان شو. نن د جهاد یو بل فضیلت او یو بل ثمره د جهاد فی سبیل الله، چې یو مسلمان د الله رب العالمین په لاره کې جنگ کوي، جهاد کوي، دې ته یو بل انعام چې ملاویږي، یو بل اکرام چې د کیږي، هغه د مرګ دی. مرګ په دې لاره کې، د مرګ راشي، د شهید شي، هغې ته شهادت ویلې کیږي. شهادت دا یو ډیر عظیم مرګ دی. زما عزتمندو مجاهدینو رونو، هر چا ته الله رب العالمین نه ور نصیب کوي، دا خیال چیرته ونه کوي چیرې زه مجاهد ما ټوپک میرا غسته دی نو ما ته به شهادت ملاویږي. نه نه، زما وروره، د رب العالمین نه غواړه چې رب العالمین موږ په دین کې صحیح استعمال کړي، او کلم چې راته مرګ راولي نو ګورې مرګ د شهادت راته راکړي. د رب العالمین نه غوښتل پکار دي دا مرګ د شهادت، دا هر چا ته نه نصیب کیږي، دا ډیرو بختورو خلکو ته نصیب کیږي. شهادت دا هغه مرګ دی عزتمندو، چې دا شهیدی بیا په کراتو کراتو ارمان کوي، تمنا کوي. بخاری مسلم روایت کې راغلی دی، انس رضی الله عنه روایت کوي، د نبی علیه الصلاة والسلام نه هغه فرمایي وي: ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. کله چې یو کس جنت ته داخل شي، دا جنتیان چې ټولم جنت ته داخل شي، پدې کې یو قسم دا تمنا نه کوي چې دا دې واپس دنیا ته راشي، همدغې ځمکې ته دې راشي، او دې ته دې دغه راتک په بدله کې دا ټوله دنیا ورته میلاوه شي. دومره غټ هغه دولت ورته میلاویږي، بادشاهي ورته میلاویږي، خو لیکن جنتی د جنت په نعمتونو کې دومره خوشحاله ای چې هغه دنیا ته راتګ نه غواړي. داسې ځای الله رب العالمین تیار کړی دی مجاهدینو، سوا د شهید نه چې دا جنت تم تلی دی، دومره په نعمتونو کې هم دی، خو دا وایي دا تمنا کوي، دا ارزو کوي، دا ارمان کوي، دا د خواهش دی، دې ته مینه کیږي، دې سره شوق دی چې یو ځل بیا دې دنیا ته راشي، دلته بیا شهید شي. یو ځلې نه، د بخاري صحیح روایت دی، لس ځل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی، لس ځل دا ارمان کوي، دا خواهش کوي، دا تمنا کوي چې رب العالمین ما بیا شهید کی، ما بیا په دې ډرون باندې ویشتل کی، ما بیا په دې جیټ باندې ویشتل کی، ما بیا د کفارو په دغه ګولو باندې ویشتل کی، زما دا سینه او زما دا ټټر په همدغه بمونو باندې یو ځل بیا وشلې. اے رب العالمین، ما خو یو ځل بیا واپس کړې دنیا ته، ولی وجه صد زما عزتمند رونو وجه علت و ایداد لما یرا من الکرامه، ځکه د دومره عزتونه شوي دي، د ده د شهادت د وجه نه دومره عزتونه شوي دي، دومره فضیلت د ده هغه خپل لیدلی دی، دومره قدر یې د رب العالمین په دربار کې لیدلی دی چې دا غواړي چې هغه ابتدایي نعمتونه ورته یو ځل بیا میلاو شي، او بیا میلاو شي، او بیا میلاو شي. دومره یو خوند هغه دې ته میلاویږي. لکه دنیا کې مثال شته کنه، یو عبادت وي، اوله کې سړی شروع کی ډېر سخت خوند کوي، لکه جهاد به راواخلو، جهاد چې مجاهد اول ځل ځي کنه، جنگ ته ځي، غزوې ته ځي، مزل کوي، نو ده ته دومره خوند ورکوي چې ټول عمر که دا جهادونه وکړي، خو هغه اول وخت نه هېرېږي، هغه خوند یې په دې خلو کې پروت وي، هغه خوند کله هم چې دا رایات کوي نو دا خوشحالیږي، د ده ذهن ته آرام میلاویږي، د ده زړه ته سکون میلاویږي، هغه اول خوند چې کم دی بیا انسان ته نه میلاویږي. دغه شان دا شهید دی چې کله اول دغه د شهادت دا سلسله شروع شوه، تر هغه جنت پورې راورسېدو، نو ده ته دومره عزتونه او اکرامونه میلاو شو چې دا بار بار تمنا کوي چې ربه ما یو ځل بیا بوزي، یو ځل نه بلکې لس ځله مې بوزي، او بیا مې شهید کړي، او بیا چې کوم زه دلته راشم. نو دا د جهاد فی سبیل الله یو لوی او عظیم منقبت دی، او د هغه انسان، هغه بختور انسان، هغه خوش قسمته انسان، هغه سعید انسان چې د الله رب العالمین په لاره کې جنګیږي تر دې پورې چې رب ورته شهادت ورکړي. نو د هغې باره کې مختصر بحث شروع کوو انشاءالله. همدغه رنګه دا شهادت د دې اهمیت د دې نه معلومیږي چې دا هغه مرګ دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې ارمان کړی دی. دا داسې مرګ دی زما رونو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، والذی نفسی بیدی لوددت انی اقتل فی سبیل الله فاحیا ثم اقتل فاحیا ثم اقتل فاحیا ثم اقتل. بخاری روایت، مسلم هم راوړی دی، وایي زما دا ارمان دی چې زه د رب العالمین په لاره کې خپله وینه توی کما، خپل سر چې کوم دی قربان کما د رب العالمین په لاره کې، زه شهید شما، زه ووجلی شما، د کافر په غشي باندې ولګېږم، د کافر په پیکا باندې ولګېږم، د کافر په کلاشن باندې ولګېږم، د کافر په راکټ باندې ولګېږم، په میزایل باندې، په بمونو باندې، په تیارو باندې ولګېږم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه د کافر د طرف نه وجلی شم د الله رب العالمین په لاره کې، بیا ژوندی کړی شوې، او بیا شهید شوې، بیا ژوندی شوې، او بیا چې کوم دی شهید شوې. درې ځل نبی علیه الصلاة والسلام هغه سید الاولین والآخرین، هغه ذات، هغه پیغمبر، هغه چې کوم دی سید البشر، چې هغې ته ټول خیرونه معلوم و، هغې ته ټول د فضیلت او د غوروالی مرګونه ورته معلوم و، خو چې دا د شهادت تمنا کوي نو معلومیږي دا چې دا داسې یو مهم هغه مرګ دی، او داسې د عزت او عظمت والا چې کوم دی مرګ دی، او شان دی، او مرتبه ده چې صرف او صرف شهید ته میلاویږي، بل چاته نه میلاویږي. زما رونو، آیا غوښتلې په کار دی او که نه دی؟ خامخا غوښتلې په کار دی. نو نن انشاءالله د هغې مرګ باره کې لږ شان تذکره کوو. همدغه رنګه د دې شهادت فضیلت د دې نه معلومیږي چې زمونږ او ستاسو د امت هغه ټولو نه غوره خلک چې د انبیای کرامو نه پس داشن خلک چیرته په امتونو کې، سابقه امتونو کې نه دي تیر شوي، دسې خلک چې کوم دی الله رب العالمین ورته په همدې لار باندې مرګ راوستی دی، دغه شهادت باندې چې کوم دی هغه کامیاب کړی دی او په دې باندې مشرف کړی دی. سید الشهدا اسد الله ورسوله د الله د هغې د رسول علیه الصلاة والسلام زمری، د شهیدانو سردار، د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام تره حمزه رضی الله عنه، ډېر یو جلیل القدر صحابي دی، عزتمند د هر یو صحابي خپل اثرات او خپل خوین او خپل خصوصیات دي. حمزه ډېر مبارک انسان و او ډېر یو ناشنا سیرت لري، ډېر ناشنا صفات لري او ډېر غوره انسان دی. محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام ته ډېر سخت ګران دی، ډېر سخت پرې خفه کېږي، خو لیکن د احد میدان دی. او دغه حمزه رضی الله عنه دا د یو حبشي غلام د طرفه په نیزې باندې لګي، د شا د طرفه چې کوم دی لګي، ډېر په میړانه باندې جنګ کوي، لرې نه پې دا غلام هغه ګزار کوي او ایسته دا چې کوم دی شهید کېږي، راغورځېږي په دغه میدان کې. سبحان الله، د نبی تره دی، نبی محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام تره دی، او بیا د احد په میدان کې پروت دی، مسلح شوی ده، نور پورې سر شته، نور پورې مخ شته، نه چې کوم دی په مخ باندې پوزه پاتې ده، نه غوږ پاتې دی، نه سترګې روغې پاتې دي، مسلح شوی ده، بالکل پتې نه لګي. نبی علیه الصلاة والسلام چې ګوري ډېر سخت خفه کېږي، ډېر غمجن کېږي، تر دې پورې د دې خور صفیه رضی الله عنها چې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام دې زوی ته وایي، زبیر رضی الله عنه ته، چې دا مور دې منع کړه او دته ووایه چې ته مه راځه. خو لیکن صفیه رضی الله عنها وایي چې زه صبر کوم، ماته پته ده چې زما ورور شهید شوی دی، د هغې مسله شوې ده، خو دا د رب العالمین د پاره دي، د هر څه مونږ چې قرباني ورکوو دا د رب العالمین د پاره ورکوو، زه نه خفه کېږم په دې باندې. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته راغی او یا شهیدان شوي د احد په میدان کې، دا دین دومره قیمتي دی زما رونو، چې هغه غوره غوره خلک هغه په دغه ورځ باندې شهیدان شو. د مسله د اکثرو صحابو اکثرو شهداو چې کوم دی مسله شوي ده. نبی علیه السلام چې مدینې ته راغی، چې ګوري د خفګان اثرات ګوري، جړاګانې دي، خفګانونه دي، نو ارمان کوي او ارمان ورته ورځي، ځکه مهاجر دی که نه، خپل کور، خپل علاقه، خپل وطن، خپل دوستان، خپل قبیله، د هر څه د الله رب العالمین دپاره پریښي دي. انصار خو خپل خپلوان لرل، خو نبی علیه الصلاة والسلام و مهاجرینو چې کوم دی هیڅوک هم نه لرل. دغه مهاجرت کې ورته شهادتونه راغله، لکه د خراسان ولایت اکثره مجاهدین هغه همدغه حالت کې چې کوم دی د تمکین په ساحو کې او غیر تمکین په ساحو کې هغه شهیدان شوي دي، رب ته همدغه شان ورغلي دي. څوک به د کمزي، څوک به د ازبکستان، څوک به د تاجکستان، څوک به د بنګله دېش نه راغلی، څوک به د انډیا نه راغلی، او چا به چې کوم دی د روس نه هجرت کړی، چا به د ایغور نه هجرت کړی، او څوک د پاکستان د علاقو نه راغلی، څوک د افغانستان او د خراسان علاقو شهیدان به شو، هیڅ خپلوان به چې کوم دی هغه نه لرل. نو نبی علیه الصلاة والسلام سره همدغه معامله شوې ده، ارمان کوي وایي، لکن حمزة لا بواکی له، وایي انصارو باندې خو خپل خپلوان خفګان کوي، خو د حمزه غم کوونکی څوک نشته، ترې دی که نه، زړه یې ډېر سخت خفه دی او زړه یې چې کوم دی ډېر زیات ډک دی. نو دې وجه نه اس یو ارمان یې وکړو، چې ارمان دی دا خپلوان هم یو ښه شی چې د انسان پرې تسلي کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام سره داسې څوک نه و که نه، داسې خپلوان نه و چې د حمزه د غم یې ورسره زغملی وی، دا نور تره زامن یې و، خو لیکن هغه کشران و. نو فجاء نساء الانصار، صحابه و انصارو چې دا خبره واورېده، نو لاړل خپلو زنانو ته ویل چې لاړ شئ او د نبی علیه الصلاة والسلام په تره باندې وژاړئ. نو هغې راغلې او نبی علیه الصلاة والسلام په تره باندې جړا شروع کړه. دومره یو ناشنا خلکو زما عزتمند وروڼه د نصرت دومره حق ادا کو چې دغه ارمان یې نبی علیه الصلاة والسلام ته نه پرېښدو. نبی علیه السلام چې آواز واورېدو، وایي دا د څه شي آواز دی؟ غصه شو، خفه شو. خلکو ورته ویلې چې انصارو زنانه راغلي دي په حمزه رضی الله عنه باندې ژاړي، ځکه ستا خبرې اورېدلې دي. نبی علیه الصلاة والسلام د انصارو صفت وکړو، ورته ویلې چې دا مقصد مې نه دی چې تاسو اوس دلته جړاګانې وکړئ، دا ښه خبره نه ده، بس لاړې شئ. هسې ما د خپل زړه یو درد چې کوم دی هغه ښکاره کړی دی، مقصد د نبی علیه السلام دا و. بې صحابه راولګېدل، د غزوې احد دغه تصویر یې پیش کړی دی او د حمزه رضی الله عنه پسې اشعار ویلي دي، چې ابن اسحاق وایي چې عبدالله بن رواحه رضی الله عنه دا اشعار ویلي دي، ابن هشام وایي کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اشعار دی خو مشہور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بارکی دی، اغوی بکت عینی وحق لها بکاها وما یغنی البکاء وللعویل على اسد الالہ غدا تقالو احمزة ذاکم الرجل القتیل اصیب المسلمون به جميعا هناك وقد اصیب به الرسول ابا یعلا لک الارکان حدت وانت الماجد البر الوصول عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول. ډیر صفات ولا بیان کو او اوږده اشعار نور ویلي دي. نبی علیه الصلاه والسلام صفات هم پکې کړی دی چې تاسو ډیر غوره کورنۍ نه یستئ. نو دغه حمزه دا هم په دې لار باندې تللی دی، معلومیږي دا چې دا لار ډیره غوره لار ده، او دینه دا معلومیږي چې د رب العالمین دین ګوره د ټولو نه غوره دی. قیمتي قیمتي خلق هغه چې کوم دی شهیدان کوي. حمزه رضی الله عنه ته وګوره، قریشي دی او ډیر اوچت انسان دی، خو رب العالمین د شهادت هغه جام هغه ده ته ورکوي او ایسته شهید کوي، وروسته یې نه پرېږدي. همدغه رنګه د احد په همدغه میدان کې یو بل غازی مصعب بن عمیر رضی الله عنه دی چې ډیر په میړانه باندې جنګ کړی و. دا چې کله شهید شو د ده شکل نبی علیه الصلاه والسلام سره لږ مشابه و. شیطان آواز ولګو او چا چې شهید کړی و دغه مشرکان هم دا آواز ولګو چې الا ان محمد صلی الله علیه وسلم قد قتل. ای خلکو، محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام دا خو شهید شو، ختم شو. نو دغه وخت صحابه باندې ډیر غټ خفګان راغی او ډیر سخت چې کم دی بې سوره شو. نو دا چې کله شهید کیږي د احد په میدان کې خخیږي، نو دغه مهاجر صحابي دم د ځان وروسته دومره شینو پریخي چې دا پې پټ کړی شوی وی. هغه مصعب بن عمیر چې د اسلام نه مخکې د ده کوم لباسونه و، د ده کوم خرچې وې، د ده کوم خوراکونه و، نن هغه شهید پروت دی او دومره کاپړه پې نشته چې دا پې پټ کړی شي. دومره یو کفن ده ته نه میلاویږي. داسې یو ټوټه وایي چې سر یې وله پټوو، داسې کفن و چې سر به دې پټوو، خپې ښکاره کېدی او خپې به چې وله پټولې نو سر به چې کوم دی ښکاره کېدو. نبی علیه الصلاة والسلام ډیر سخت خفه شو او ویل چې دا سر ولا پټ کې خپو باندې ولا سرګړې واچوي، اصغر واچوي. همدغه حالت یو ځل عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه روجوي روجه چې کله ماتول نو افطاری کې او روجه ماتي کې ولا طعامونه راوړلې شو. مالدار صحابي الله رب العالمین په خپل فضل کړو او همت یې کوو حلال مال ګټل د ښه کار دی، خاص کر مجاهد ته. وای دا چې کله دا خوراک ولیدو نو مصعب بن عمیر را یاد شو چې را مصعب بن عمیر د مانا ډیر غوره و. هغه چې کله د احد په ورځ باندې شهید شو نو دومره یو ټوټه او دومره یو کفن نه و چې موږ پکې هغه پټ کړی وی، او موږ باندې وایي الله رب العالمین نعمتونه را پراخه کړي دي. آیا وایي داسې نه شي چې موږ ته زموږ د اعمالو بدلې په دنیا کې راکړي او آخرت دپاره هیڅ هم راته نه پاتې؟ ایسته سم په ژړا شو او هغه طعام یې چې کوم دی همدغه شان پرېښدو. زما وروڼو، دا مصعب بن عمیر دغه غوره انسان دا هم په دې لار باندې تللی دی. عمر رضی الله عنه چې مشهور شخصیت دی، د اسلام ډېر زیات نصرت کړی دی، هغه هم په همدغه لار باندې تللی دی. عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، حسین رضی الله عنه، عبدالله بن رواحه، هر یو صحابي چې راواخلی دغه داسې یو تاریخ دی، داسې یو ځلانده د نمر په شان چې کوم دی، هغه سیرت لري، تاریخ لري. دا اکثره صحابه د رسول الله علیه الصلاة والسلام خواږه خواږه ملګري دا د شهادت په لار باندې تللي دي. دینه د شهادت هغه فضیلت او اهمیت معلومیږي چې دومره یو افضل مرګ دی، دومره یو اهمیت والا مرګ دی. وروسته به راشي انشاءالله چې د دې په فضیلت چې د دې غوښتل دې کې څومره اجر دی، د زړه نه او د صدق نه دا شهادت غوښتل، په دې باندې الله رب العالمین انسان ته څه ورکوي او څه نه ورکوي. الغرض وخت نور نه نیسمه، خو شهادت د جهاد په ثمرو کې، د جهاد په فوایدو کې یو لویه ثمره او یو لویه فایده ده. زما وروڼو، په بل درس کې به انشاءالله د شهادت په باره کې لږ وضاحت وکړو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول مجاهدین او مسلمانان وروڼه د دین په صحیح نصرت کې استعمال کړي، او بیا کله چې مرګ راولي نو رب العالمین موږ ټولو ته چې کوم دی مرګ د شهادت راولي. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أن ينغمس في جند كفر مظلم، أغمد سلاحك في فؤاد المجرم أن ينغمس اسأل جهادا مثل أسد الشرى واحمل عليهم في النزال الملحم هيهات كيدهم يفت بعزمنا أن ينغمس ستنوح فكل الكافرين بمأتم أن ينغمس سنقطع الأعناق ضربا بالقنا وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي أن ينغمس